minket csak játék a szerelem. Sebeket hagytál a szívemen. Kelhettünk volna fel reggeleken, álmodtunk volna az éjjeleken. Tudom, neked csak játék a szerelem. Sebeket hagytál a szívemen. Kelhettünk volna fel reggeleken, álmodtunk volna az éjjeleken. Álmodtunk volna az